Kutlovka istnuje od nevičekih časov. Na horkah znahodja se kurhane. Тут починається велике болото, кут і доліна. Воно тягнеться за 20 кілометрів і дотикає реки Нарва. Серединою проривається речка Кулашевка. Дідь замуляний ровок. Вёска стоїть на правим боку доліни. Далі йде старий ліс Бор і дубовий гай Кострино. Перший письмовий успомін про Кутловку походить з 16 віку. І дотичить переправи диліжансу через нашу речку. Через вёску йшов старий тракт з Кракова до Нарви і далі на Вільно. Останнє засідлення прийшло тут у 1864 році. У документах Кутловка позначена як вёска лісних осадників. Я народилася 101 лет після останнього засідлення. Пісні пам'ятаю від батька і його товаришів. Але навчила się ich śpiewać już w dorosłym życiu, od starszych kobiet z puszczańskich wiosok.